الله أكبر الله أكبر. سعد بن أبي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی 5130. آپ نے فرمایا, من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوة کھجوریں استعمال کر لیں, اللہ عز و جلال کی رحمت کیا ہے, اس دن نہ اسے زہر اثر کرے گی نہ اسے جادو ہوگا. جس شخص نے 7 عجوا کھجوریں استعمال کی, اللہ عز و جلال اسے جادو سے بھی محفوظ فرمائیں گے, اور کوئی موذی جانور کی زہر بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا, حتی یمسی, جب تک وہ شام نہیں ہو جاتی اللہ عز و جلال کی حفاظت میں رہے گا. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے.